Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 19 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał postanowienie o wysłaniu wojska do Afganistanu. Żołnierze będą pomagać w ewakuacji. 20 tirów ze sprzętem medycznym i środkami ochrony osobistej jedzie z Polski na Ukrainę. Podlascy olimpijczycy, młodzież Wojciech Nowicki i oszczepniczka Maria Andrejczyk spotkali się z kibicami. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Kontyngent może liczyć do 100 osób. Postanowienie dotyczy użycia wojska od 18 sierpnia do 16 września. Zadaniem kontyngentu będzie współpraca z siłami innych państw przy ewakuacji. Żołnierze nie będą mieli zadań bojowych. Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów na lotnisku w Kabulu trwa ewakuacja osób obawiających się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich pod rządami mujahedinów. W akcji uczestniczy także Polska. Pierwszy samolot nieco ponad godzinę temu wylądował w Warszawie. Z Kabulu przywiózł Polkę i Afgańczyków współpracujących z naszym kontyngentem. W sumie około 50 osób. Gotowe do transportu są kolejne dwa samoloty, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ten program, który uruchomiliśmy już kilka dni temu, jest programem, który pomaga także państwom sojuszniczym. Pomagamy nie tylko zabierać z Afganistanu naszych obywateli, to robimy już od wczoraj, ale także przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i afgańskim, i innych państw, które współpracują z NATO i z Unią Europejską. Swoich obywateli i afgańskich współpracowników ewakuują Amerykanie i większość krajów europejskich. Do Pragi wraca już kolejny wojskowy samolot. Także Słowacja rozpoczęła akcję ewakuacyjną. Pierwszy słowacki samolot opuścił dziś Kabul. Czeski minister obrony przekazał, że na pokładzie wojskowego Airbusa znalazło się 62 pasażerów. Wśród nich afgańscy tłumacze z rodzinami, osoby ze stałym pobytem w Republice Czeskiej, a także czterech Afgańczyków, o których przetransportowanie poprosiła Słowacja. Jest to trzeci lot ewakuacyjny zorganizowany przez Republikę Czeską. W ramach dwóch poprzednich ewakuowano łącznie 133 osoby, w tym dwie obywatelki Polski. Stowarzyszenie Wilcze Maki, wspierające żołnierzy i weteranów wojennych, poinformowało, że na kabulskim lotnisku pozostali jeszcze Afgańczycy związani z Czechami i wezwało rząd do kontynuowania akcji ewakuacyjnej. Także Słowacja prowadzi ewakuację. Samolot słowackich sił powietrznych opuścił przestrzeń powietrzną Afganistanu i po zakończonej sukcesem ewakuacji wraca do kraju, przekazał minister obrony Jarosław Nać. Słowacki rząd nie poinformował jednak o szczegółach prowadzonej akcji. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Polska zorganizowała konwój na Ukrainę z pomocą humanitarną. 20 tirów załadowanych sprzętem medycznym i środkami ochrony osobistej zostało odprawionych przez służby celno-skarbowe w Białej Podlaskiej, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W ramach tej pomocy wysyłamy m.in. 15 koncentratorów tlenu, 13 respiratorów, 10 kardiomonitorów. Oprócz tego jest ponad 6,5 miliona rękawic, ponad 1,5 miliona masek. Odrębnym transportem jedzie 650 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19. Pomoc została zorganizowana w ramach Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy. Były wspólne zdjęcia, rozmowy i gratulacje zdobycia medali w Tokio. Podlascy olimpijczycy spotkali się z kibicami w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Złoty medalista w rzucie młotem Wojciech Nowicki i srebrna medalistka w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk przez 2 godziny odpowiadali na pytania publiczności. Dla Roberta? Może być dla brata, dla Roberta napiszesz, to super w ogóle. Był zafascynowany techniką i tym pięknym rytuałem. No to jeszcze do techniki trochę brakuje, żeby jeszcze jest nad czym pracować. Wojtku, a czasami kręcisz się też w drugą stronę, tak dla równowagi? Nie. Chcieliśmy zobaczyć naszych lekkoatletów, którzy zdobyli medale i tych, którzy też startowali. Fajnie, że są ludzie Bardzo mnie to cieszy. Wojciech Nowicki. Bardzo sympatycznie, naprawdę nie spodziewałem się aż takiej formuły, więc bardzo fajnie, będę bardzo miło wspominał. Przesympatyczni są. Pan Wojtek to jest oaza spokoju, natomiast pani Maria to jest energia. Piękna kobieta, uśmiechnięta. Trupa, żebym mogła z panią Marią mieć. Dawaj zdjęcie. Przyjemne takie spotkanie z kibicami. Przecudowne. Maria Andrzejczyk. To są naprawdę bardzo przyjemne momenty, dzięki którym, no wiem, po co trenuję. Spotkanie z olimpijczykami zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo przelotnych opadów deszczu. Na wybrzeżu te opady utrzymają się przez całą noc. Możliwe też burze. Temperatura nad ranem od 10 do 15 stopni. W czwartek rozpogodzenia tylko na południowym wschodzie i od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. You wanna see a show? Okay. Let's start this show. Right now. Baby! Dzień dobry Państwu, w czwartek 19 sierpnia. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dym na wodzie, zapraszamy na prawie 2 godziny z muzyką. Podejrzewam, że nie rozpoznali Państwo wokalisty, który otworzył audycję, a we wczesnej młodości był wielkim fanem Elvisa Presleya. To dzisiejszy jubilat zaraz przemówi do Państwa zachrypniętym głosem, a potem zaśpiewa i wszystko stanie się jasne. I'd like to tell you about this next one, but honestly, Roger and I had a talk the other day, and we haven't got a clue what it's about, so, but you may know. We'll be right back. To jest najnowsza płyta zespołu Deep Purple, nagrana na żywo w Londynie w 2002 roku. To był jeden z ostatnich koncertów z Johnem Lordem w składzie. No ale dziś świętujemy przede wszystkim 76. urodziny wokalisty. Ian Gillan urodził się 19 sierpnia 1945 roku. Jego dokonania w sławnym zespole są Państwu doskonale znane. Nagrywał także solowe płyty. Jedna z nich jest dość nieoczekiwanie związana z naszym krajem za sprawą tytułu One Eye to Marokko, który Gillan zaczerpnął z polskiego zwrotu jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz. Cała płyta wydana w 2009 roku nosiła tytuł One Eye to Marokko i tylko Polacy wiedzieli dokładnie, o co w tym tytule chodzi. Ian Gillan to artysta o wielkim dorobku, był przecież także wokalistą Black Sabbath. Z jego licznych dokonań chciałbym jeszcze przypomnieć zaangażowanie w pomoc humanitarną dla zniszczonej przez trzęsienie ziemi Armenii. Wynikiem tej działalności były m.in. odbudowanie i wyposażenie zrujnowanej szkoły muzycznej oraz płyty wydane przez gwiazdorską formację Who Cares. Flash. Formację Hookers stworzyli 10 lat temu Ian Gillan, Tony Iommi, John Lord, no i kilku ich mniej znanych kolegów. Pieśń Holy Water, która wybrzmiała przed chwilą, nagrano z udziałem muzyków z Armenii i wydano w celach charytatywnych. Nie wykluczam jeszcze powrotu w tej audycji do płyty Deep Purple dla Johna Lorda, ale teraz drugi jubilat. 70 lat skończy dziś gitarzysta basowy zespołu Queen, John Deacon. O hucznych obchodach nie ma mowy, bo to niespotykanie spokojny człowiek, unikający wszelkiego rozgłosu. Po śmierci wokalisty Queen 20 lat temu wycofał się praktycznie z życia muzycznego i towarzyskiego. Napisał dla zespołu Queen kilkanaście piosenek, wiele z nich ma popisową partię basu. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej, nocnej audycji muzycznej Dym na Wodzie, która to audycja, przypomnę, ma swój adres internetowy, dość oczywisty, dym@polskieradio.pl. To teraz posłuchamy głosów damskich. W maju prezentowałem Państwu nagrania z albumu Chrissy Hynde, która śpiewa utwory Boba Dylana. Płyta nosi tytuł Standing in the Doorway. Thank you. just a minute before you leave. Just a minute before you touch the door. What is it that you're trying to achieve? Do you think we could just talk about it some more? The streets are filled with vipers who've lost all ray of hope. It ain't even safe no more in the palace of the Pope. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. But don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. You, oh yeah, come over here from over there, sit down here, you can have my chair. I can't see us going anywhere. The only place open is 1,000 miles away, and I can't take you there. I wish I'd been a doctor. Maybe I'd save some lives been lost. Maybe I'd done some good in this world instead of burning every bridge I crossed. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could. Just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. I ain't too good at conversation, so you might not know exactly how I feel. But if I could, I'd bring you to the mountain and build you a house of stainless steel. It's like I'm stuck inside a painting that's hanging in the Louvre. My throat starts to tickle and my nose itches, but I know that I can't move. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I can't handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. And I need you. Oh yeah. Well, who are these people walking toward you? Do you know them or will there be a fight? With their humorless smile so easy to see through, can they tell you what's wrong from right? Do you remember Napoleon Street when you blew Jackie P's mind? You were so fine. Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Beneath the surface waste. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that billionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled, so bewildered when he played and we didn't dance. just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Chrissy Hynde na płycie Standing in the Doorway nagrała stylowo 9 wybranych kompozycji Boba Dylana. W maju, gdy słuchaliśmy ich pierwszy raz, one się rozpowszechniały dopiero tylko w sieci. Od jutra ten piękny album będzie także dostępny w wersji kompaktowej i winylowej. No i zdecydowanie na takie wersje zasługuje. Seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, where many martyrs fell. And I know no one can sing the blues like blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars are above the barren trees. Well, here's our only audience, them charcoal gypsy maidens can't strut their feathers well. But nobody can sing the blues like blind Willie McTell. I see them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia burning. I see the ghosts of slavery ships. I can hear them tribes a-moaning. Hear the undertaker's bell. Woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootlegged whiskey in his hand. There's a chain gang is in his heaven, and we all want what's his. The power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. I'm gazing at the window of the St. James Hotel, and I know no one can sing the blues like blind Willie McTell. Nowy album Chrissy Hynde mam w wersji kompaktowej i już jest pięknie, ale wyobrażam sobie, że te pieśni będą się wybitnie prezentować na wersji winylowej. Nieco młodsza amerykańska gwiazda, Sheryl Crow, wydała właśnie album koncertowy Live at Ryman and More. Ryman Auditorium to historyczna sala w Nashville i tam też nagrania zostały dokonane. I woke up and called it. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Sheryl Crow występowała kiedyś w chórku Michaela Jacksona i to przez kilka lat? No ale to było 35 lat temu. Teraz jest amerykańską gwiazdą piosenki wszelakie i ta płyta Life at Ryman wygląda na podsumowanie jej dotychczasowej kariery. 27 nagrań, bardzo solidna lista utworów, liczni znakomici goście, zwłaszcza koleżanki z branży, no i wspominanie wcześniejszych sukcesów. Record. This came out in 94 and it went straight up the charts to number 58. Life springs eternal on a gaudy neon street. I thought I'd care it all. Spent the best part of my losing streak. I can't recall. Now I'm banging on my TV set, then I check the yards, and I place my bet. Pour a drink and I pull the blinds, and I wonder what I'll find. I'm leaving Las Vegas. To Barstow for the night, find some crush or truck that demonstrates my today. Dealing blackjack until 1 or 2. Such a muddy line between the things you want and the things.